پس ده سوره توبه نده لسمه سورت ته او نزول کې یو پنځوستم دی پس ده سوره بنی اسرائیل داوز سورت بیا رد شرک اعتقادی او فعلی دوارا پا نفع شفاعت قهری سرا اصل دعوی نفع شفاعت قهری دا او شرک اعتقادی او فعلی دوارا رد کئی او داغی پوجبان دی اثبات توحید کئی ربط مخ کے سردار یو سورۃ توبہ کی وی براتم من اللہ و رسول اللہ پیغمبر بیزار ہے تو مشرکان نہ دادا سے جملہ و اعلانو چغی سره مغم پیدا کنا غی وی چې موږ څه ګناه کړی دی چې اللہ پیغمبر دواله زموږ نه بیزار دی سورۃ یونس کې وتا ګناه هو لپاره ات نفس چته ګنا نه پیژنې اتله سمایات کې به وي چې وای عبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تاسو الله له سفارشيان ګوره دومره زیاتې کوي شفاعت قهري ښه په الله سو زور اورشته اتا سو ولا ګوره ښه ځکه الله وی چې بس د دینه براءت وکه ښه زمو دا چې وی کې زواجر د منافقانو ډیر سوره توبه کې نو سوره یونس کې زواجر د مشرکینو دریم دا چې اخر کې توحید بیان کړ سوره توبه سورت یونس کې پاره دلایل عقلی ذکر کې ډېر په کثرت سره سلورم داو چې هغه کوم ترغیب ذکر شي اتباع رسول ته لقد جاءکم رسول من انفسکم سورت یونس کې هغه شبهات رد کړي چې په رسالت باندې وو پینځم داو چې څنګه سورت ختم کو په تصدیق د رسول سره لقد جاءکم سورۃ یونس یې شروع کو په تصدیق د رسول سره چې انا وحینا الی رجل منکم منهم پغم دا او چلته حال د منافقانو ذکر کړو په وخت د نزول دو قران کې دا وسو چې نا سورۃ نازل شي نذیب یو بل تکوری تختیبا او دی سوره یونس کې با حال د منافقانو ذکر شي په خو د بیان د قران کې چې قران او ته بیانېږي نذیب وي بل قران راول وي دا مونږ ته نه دی منظور هلته ویلو اتخذوا احبارهم ورهبانهم او دلتا وی قالو اتخذ اللہ ولدن حتم داوی چی سور توبہ کی ویلو چی مشرک لپناور کے خیر دے حتی اسمع کلام اللہ چی دا اللہ کلام واری سور یونس کی بوی چی مومنانو فدی قرآن خوشحال شے فبی ذالک فلی افرحو هو خیر مما اجمعون دادا سی کتاب دے چې په دې خوشحالي وکړي خپل هلته صحابه او شان ذکر کړو السابقون الاولون دنیا کې سورۃ یونس کې وی ذکر کی آخرت کې چې دعوام فی سبحانك اللهم وتحیتهم فی سلام او سورۃ یونس حسی دی پکی اول ایسا پنزم آیات پوری او دویمہ حسا دو اجتماع یاد پوری حضریم ایسا 31 پوری سلورم ایسا پچپن آیات پوری او پنزم ایسا 66 اشپگم ایسا 70 پوری خدا اشپک بابا اول ایسا سورۃ یونس ابھی 70 نا تر اخیرہ پوری دوائم ایسا اوئی کی صرف واقعات تھی تا انبیاء و فاول ایسا کے مقاصد را جمع کری دی دی پنزو آیاتنو کی دلائل او اثبات توحید دلائل او اثبات توحید ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض دریم آیات کیوئی ربیا پنزم کی هو الذی جعل لکم شمس ضیان والقمر نورا دلائل او توحید ذکر کی اب یاد پنزم نا دو اشتم پوری مختلف مضامین دی تزہید فی الدنیا او زواجر دا پار دا مشرکینو داغی پا فعالو شرکیو ولو یعجل اللہ للناس الشر و اذا مصل انسان الضر لسم یو لسم داغی افعال شرکیه ذکر کری دی تغذی تخویف دنیاوی ولقد اهلکنا القرون زجر پہ اراد دا قرآن سرا پین لسم کی او پہ اراد دا پیغمبر سرا شپاڑسم ابیا دعوت سورتو پات لسم کی ذکر کئی چاو لا شفاعو نا عند اللہ نبی شفاعت قہری بیا دو اجتمنا پل بیا دلیل عقلی چو اللذی یسیرکم فی البر والبحر ادو مشرکینو افعال شرکی بیا چراگیر شو سمندر کے چپورا گیر کرل اللہ تا چغی ہوئی احوال لدی او فعال شرکیہ بیا حقارت دنیا ذکر کئی صلی رشتم کے انما مسل حیات الدنیا بیا تخویبی اخروی اتشتم کے ویوم نحشرهم جميعا احوال لاغی پا قیامت کے یوبل سر جگڑی بیادرم دیکت تیسنا بیادلیل اقلی قل من یرزقکم من السماء والارض فیو ترتیب سر دلائل قل هل انبیکم قل هل من شرکائکم قل هل اقلی دلائل پا کسرت سر بیا زجر پہ اراد انکار دا قرآن سرا ہم یقولو نفترا بیا تسلیات تھی پیغمبر لا چو انکذبو کا فقل لی عملی ومنو من یستمعونا الیکا تسلیات ومنو من ینظرو الیکا ابیا تهوی په اخری و یوم یحشرهم سرا ابیا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ابیا 55 آیات نا پینځم ایساو پاره کې ترغیب دے قرآن تا خاص یا ایو الناس قد جات کم موعظت من ربکم نفی شرک فعلی قل ارایتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا بیا نفی دے علم غیب دا پیغمبر ناو دا عام او خاص ذکر کرے ما تکونو فی شأن و ما تتلو منه بیا چې 66 او 67 نه پلا پګم حساب وایي کې دلیل عقلی هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا او بیا رات په شفاعت قهری قالوا اتخذ الله ولدا او ليس کې تشفق بابونه دي او مختلف مزامین دي پکې چې زیات پاږي کې نفی شفاعت قهری او زواجر پا فعال شرکیو تسلیات تفاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ترغیبات قرآن تا وقفو کہنو بیا بے ہوئے